Ale Sfântului Ioan Maximovi, Sfântului Cheriman Crucitola, până la pomenirea săvârșim, ale Sfântului Ioan Grădeaul Patriarhul Constantinopolului, ale Sfântilor Grețor Dumnezeiești, Părinția Cunșan, așteptările tuturor Sfântilor, să ne îngriască, să ne mântuiască pe noi ca un boș de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și purura și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, timp să vă anunț că joi este hramul la paraprisul din Dămăroaia, Sfântul Eraclito. Va fi slujba arcerească, unde va veni preasfințitul mitropolit Ciprian din Grecia, înalt preasfințitul nostru, Vlasnie, preasfințitul Chrisostom din Australia, care toți au slujit ieri la Sfântul. Vom merge și noi, vom face cu ajutorul lui Dumnezeu o slujbă frumoasă, o jertfă de laudă mare lui Dumnezeu, care este atât de bun cu noi. De asemenea, duminică probabil, dar în mod cert luni, în altă asumțitul, iar va fi oaspetele nostru, va veni ca să servăm împreună hramul acestei sfinte biserici, acestei sfinte mănăstiri, adormirea Maicii Domnului. Fiind să vă anunț că acest hram a fost din totdeauna tot ăsta și nici cum altul, chiar și când s-a dărâmat mănăstirea, iată că Maica Domnului a mijlocit tot în același loc să se facă și să-i se păstreze în cinstea ei același hram, care este cea mai mare sărbătoare a Maicii lui Dumnezeu. Pentru aceasta vă rog mult de tot, fiindcă vor veni mulți creștini din toată țara, să fim cât mai disciplinați, să fim cât mai omenoși, cât mai calzi din tot ce se numește omul din noi. Așa cum și nouă ne place să ne ducem în alte părți, să ne împărtășim de slujba lui Dumnezeu și fiindcă suntem oameni prinși în neputințe, avem nevoie de câte ceva de la semenii noștri. La fel și noi să fim gazde bune, să vă căutați prin biserică, chiar pe cei care nu au unde să găzduiască, să-i găzduiți la frățile voastre. Că ei venind aici, vin cu mare dragoste, vin aducându-și bătrânețele, căruntețele, neputințele lor, până în București și cu mare cheltuială, doar ca să vadă o slujbă frumoasă în cinstea Maicii lui Dumnezeu. Așadar, cei care puteți, sunteți în putere de a face aceste gesturi creștinești, chiar să-i adăpați cu ceva, să-i hrăniți cu ceva sau să-i găzduiți cu ce vă țin puterile, rog-vă să fiți atenți la toate aceste gingășii omenești. Că făcându-le numele lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, ne încadrăm acolo cum spune Hristos în Sfânta Evanghelie. Un pahar de apă de vei da în numele meu, mare plată vei lua în ceasul judecății. Dragilor credincioși, și pilda de astăzi, atât de frumoasă, are și ea în chintesența ei un mărgăritar. Și cum suntem noi de obicei învățați ca să descoperim acest mărgăritar și să-l ținem la noi, că este de mare preț, să vedem și aici ce găsim. Iată, dragilor credincioși, cum Petru, fiind puțin mai îndrăznit decât ceilalți, văzându-l pe Domnul în a patra streajă a nopții, că merge pe apă către corabia unde ei înoptase, și cunoscându-l că el este Domnul, i-a cerut: Doamne, dă-mi să merg și eu, să vin la tine pe apă. Iar Domnul i-a spus: vino. Gândiți-vă ce curaj la acest om, dar câtă credință. Se coboară din corabie și spre uimirea lui, iată că merge pe apă. Și mergea către Domnul. Dar când aproape să ajungă, începe să se scufunde. Și văzându-se că se neacă și dădea din mâini și din picioare să nu se nece, nu i-a mai rămas altă salvare decât să se uite în ochii Domnului prin acel întuneric, spintecat de zorii zilei: Doamne, mântuiește-mă! Și atunci Domnul îi spune: o, puțin credinciosule, vino la mine, și întinzându-i mâna, îl ridică stând pe apă. O pildă scurtă, chiar foarte scurtă în nuanțarea ei, dar vedem câtă minune poate săvârși Dumnezeu cu cel care este credincios. Pentru aceasta și Hristos l-a numit puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Probabil că el, făcând câțiva pași către Domnul și văzând minunea că marea și-a pus spatele ei ca pământul gol îl ținea de el, s-a întoit: oare este o halucinație, oare este adevărat? Iar Dumnezeu, care știe ascunsul de inimii omului, și-a tras darul de la el și iată, trăgându-și darul, s-a dus în fundul mării. Marea îl înghițea, nu mai avea șanse ca să se salveze, fără numai apelând din nou la Domnul. Această pildă, dacă o aducem în casa sufletelor noastre și o punem în diferite ipostaze, situații ale vieții noastre, ne găsim și noi puțin credincioși. Începem o călătorie, merge totul bine până la un moment dat și iată că ne necăm. Începem un lucru sau orice am începe în viața noastră. La mijlocul acelui lucru, acțiuni sau mai știu eu ce, cu osteneală făcându-se, vedem că ne necăm, adică ne împotmolim. Îți cheltuiești toată averea ta, adică toată osteneala ta se epuizează ca să ieși singur din acest necaz. Și instinctiv, văzându-te neputincios, ridici ochii către cer: Doamne, ajută-mă! Că atâta timp cât ai puterea în tine și mintea este semeață, mântrindu-se, și tu te faci ca un păun crezând că este al tău, al puterii tale, ești cel mai slab om. Iar dacă vei porni la drum, indiferent ce vei face în viața ta, luându-l pe Domnul: ajută-mă, Doamne, în pașii vieții mele, atunci Dumnezeu nu te părăsește. Vedem dragilor credincioși din viețile sfinților, din Sfânta Scriptură și din toată învățătura creștinească, dar chiar din viața noastră, care este ca un roman, un roman inedit pentru fiecare, vedem nenumărate minuni care se săvârșesc cu noi. Dar în ceasul când tu ești om atât de neputincios în fața necazului, prin credință ridici ochii și glasul către Dumnezeu și gândul, atunci El vine ca un vultur din înaltul cerului și este imposibil ca să nu te ridice la suprafață din necazul în care cazi. Pentru aceasta ne învață Hristos în Evanghelia de astăzi să avem tot timpul pe Dumnezeu cu noi, să-L purtăm în inima noastră tot timpul, că nu în zadar a spus Hristos, vom veni la tine și locaș vom face în inima ta. Deci acolo, în locașul inimii tale, va veni Dumnezeu și El se va sălășui acolo. Dar tot acolo tu prin minte vergi murdăria vieții și neapărat Dumnezeu iese. Că nu poate subzista întunericul cu lumina. Nu te poți ruga la toi Domnului Dumnezeu și lui Mamona. Precum și Dumnezeu nu este o piesă de șah, o muți cum vrei și să tacă, să fie mută. Adică Dumnezeu este bun numai cât ai nevoie de El. În rest, nu mă interesează, Doamne. Un prieten îți este bun când necazul îți frânge inima. În rest, nu-ți pasă. Un tată, o mamă, ți este bună numai atâta cât îți face mofturile tale. În rest, îi denigrezi prin cuvinte sau neascultându-le sfatul. Deci să învățăm cum să ținem la noi comoara cea fără de preț, care este Dumnezeu, să-L păstrăm și să-L avem cu un prieten în tot pasul vieții noastre. Mă voi rezuma cum fac de obicei la lucrurile noastre omenești ca să înțelegem mai bine. Vedeți, dragilor credincioși, cazul care este atât de mediatizat în lume la ora actuală și a fost de mare senzație, tristă, o tragedie cu acei oameni care sunt închiși în acel submarin. Stăteam și mă gândeam, și chiar toată săptămâna, mă gândeam cu tristețe cum moare un om închis acolo ca într-o temniță, la 100 de metri în adâncul mării, nimeni nu poate să-l ajute. Toată lumea și-a încordat forțele și știința, și iată că ei acolo așteptau, nu cuvânt de îndreptare, nu așteptau altceva decât o speranță de viață. Și iată că nu le-a venit. Sau poate i-o fi scos de acolo doar cadavre, nu știu ce o să-l fi întâmplat, dar stăteam și mă gândeam că într-un necaz de genul acesta oricine poate să cadă. Că nu totul este să fii într-un submarin și în adâncul mării. Amintiți-vă la cutremur cum a fost. Oameni închiși sub dărâmături, stropiți în cărnurile lor, ca orbul aștepta o salvare. Pentru unii a venit, pentru unii n-au venit. Și în aceste ghiare ale morții, ale desnădejdei, pot să fie prinși toți oamenii lumii. Și orice vietate care are instinctul de autoconservare, adică își iubește viața așa cum este bună sau rea, dar îi rămâne ultimul dar dat de Dumnezeu și cel mai mare, nobreța darurilor, viața din noi, și o ținem ca pe un odor. Și ne luptăm până cu ultima fărâmă de viață din noi, ne luptăm ca să nu o pierdem. Dar iată că tot la Dumnezeu rămâne. M-am folosit de acest exemplu atât de tragic și parcă mă duceam imaginar acolo și mă gândeam, Doamne, acei oameni care văd sabia morții pe gât, poate cât n-or fi strigat la Dumnezeu, dar Dumnezeu iată că n-a. Dacă nu s-a dus Dumnezeu și vedem câte durere pentru cei care îi sunt dragilor, sau pentru noi ca oameni, oare Dumnezeu este un tiran că nu vrea să-i scoată de acolo? Sau credeți că este greu lui Dumnezeu să-i scoată? Nu, nici cum. Dar iată, probabil că supărarea lui Dumnezeu a ajuns atât de mare încât că a venit ceasul. Înțeleptul Solomon spunea așa, învățând pe oameni, prin Duhul Sfânt grăim Dumnezeu omului, pentru că nu ați ascultat sfaturile mele și ați defăimat certările mele, care sunt ca niște sfaturi, certările de îndreptare, și eu voi râde când va veni pieirea voastră și mă voi bucura când va fi pierderea voastră. Și când va năvăli peste voi necazuri asemenea viporului și moartea te va înconjura și în conjurul cetății va fi, eu mă voi bucura. E tiran Dumnezeu? Nu. Fiindcă și Dumnezeu, pătimind atât de mult, văzându-ne pe noi, cum nu-i ascultăm sfaturile și în felul acesta îi denigrăm toată învățătura Lui, inclusiv moștenirea vieții veșnice, care este gătită nouă. Nu trebuie jicnire mai mare decât această ofensă care se naște din indolența noastră față de cele veșnice. Și mai mult decât atât, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, cel iubit și unicul, ca să ne răscumpere cu sângele Său din gheara morții. Deci a făcut tot ce s-a putut, arătând practic dragostea care o are spre noi. Iar tu, dacă stai atât de indolent la cele dumnezeiești și te scalzi în mocirla păcatului, sfidându-L pe Dumnezeu în învățătura Lui, ce ofensă mai mare să-i aduci decât atât? Deci tu te ostenești ca să-L tragi din mocirlă, iar El te sfidează întorcându-ți și spatele și văzându-L cum face coaliție, parc un trup comun cu diavolul în lucrarea lui murdare de blasfemierea lui Dumnezeu și celea lui Dumnezeu. Deci, dragilor credincioși, în momentul când omul îl supără prin păcate pe Dumnezeu, Dumnezeu se depărtează. Dar nu cum ne depărtăm noi oamenii unul față de altul, că mi-a zis nu știu ce cuvânt și m-a jignit și vai, să nu mai văd în ochii mei până la sfârșitul vieții. Ba auzisem de unul că dacă se va duce el în rai, prefer să mă duc în iad, eu să nu stau cu el. Minte omenească, gândiți-vă. Atâta răutate ce avea unul cu altul. Deci dacă te voi vede pe tine că tu ești acolo în rai, prefer să mă duc în iad, să nu te mai văd pe tine. Fără numai că nici diavolii așa ceva nu pot să conceapă. Deci, dragilor credincioși, din aproape în aproape, prin călcarea poruncilor lui Dumnezeu, ne depărtăm de Dumnezeu. Și nouă ni se pare că Dumnezeu este dator nouă ca să ne stea în toți pașii vieții noastre ca o slugă să fie lângă noi. Dar gândiți-vă că atunci când se umflă cupa mâniei lui, atunci el își întoarce fața de către tine și imediat necazul nu va întârzia să-ți vină. Sau cum spunea prorocul David, nu a vrut binecuvântarea și s-a depărtat de la dânsul. A vrut blestemul și a venit lui. Dulceața păcatului este imediată lângă noi și mai mult decât atâta, izvorăște din noi. Iar a te apropia de Dumnezeu și a te încrâncena cu păcatul ca să nu te domine, este mai greu. Dar dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu vei gusta din momeala Lui și atunci îl vei avea prieten oricând pe El, pe ziditorul tău. Vedeți oamenii cum sunt înnobilați de Dumnezeu fiecăruia cum i-a dat. Mai mult sau mai puțin, da, dar i-a dat. Și iată-L că El îl întoarce ca o sabie împotriva celuia ce l-a binecuvântat cu darul și cu noblețea chipului și asemănării lui Dumnezeu. Și o faci, omule, până într-o zi, iar în momentul când îți vezi necazul lângă tine, orică ești împărat, orică ești gropar, orică ești cerșetor, indiferent ce ai fi, iată că ridici ochii către cer. Numai milostivirea Lui rămâne ca să te binecuvinteze și să te ridice din groapa morții. Îmi amintesc că am avut cu mulți ani în urmă un fiu duhovnicesc, un munte de om. În viața lui a fost măcelar. Și era măcelar și pentru nevastă sa, care era un om micuț, dar plin de credință. Atâta se ruga acea femeie la Dumnezeu și candela aprinsă cât putea și ea, dar plata mare care era, fiindcă o făcea prin înjurăturile și cuvintele obscene ale soțului ei. Trecea peste tot ce este sensibil, lua candela și o arunca în WC-ul, cărțile le arunca la ghiena de gunoi, înjura de cădeau stelele și ea cum mai era și mai micuță, nu se putea cumva să-i stea în fața lui, se retrăgea plângând că vedea atentatul la Dumnezeul ei. Și mă întreba mereu ce să facă. Bătrână fiind în vârsta ei, ce să faci? Frate, Dumnezeu îți va vedea odată lacrima. Că mucenicie este pentru cel ce se luptă să-L aibă pe Dumnezeu în casă, iar are un animal de genul acesta care îl dă jos pe Dumnezeu din casă. Să te lupți ca să nu te dai bătut. Și totul a mers până într-o zi când s-a umplut cupa mâniei lui Dumnezeu. Și acel munte de om îl vedem cum se apleacă ca un spic în fața coasei. Boala a început să roade din el până când l-a țintuit la pat. Din muntele de om a ajuns la mărimea nevestei. Dar mai mult decât atât, iată lucrare dumnezeiască, i-a căzut pe brațe ei, că nici măcar să se miște. Și acum era piata de ea și mică, îl învârtea cu cearșaful, dar totuși era Doamnă în adevăratul sens al cuvântului. Din momentul când a căzut la pat și s-a văzut cum este frustrat încetul cu încetul din darurile care le-a avut cândva și se lăuda, a început să-i vină căința. Timp de vreo 3 ani de zile s-a uscat acolo în pat de suferință și de durere, dar sufletul i s-a îmbogățit, că apoi plângând amarnic și-a căit păcatul și o implora pe ea să-i citească din viețile sfinților, să-i citească rugăciuni și așa a murit în sfârșitul vieții lui pocăindu-se. Vedeți, dragilor credincioși, niște nuanțări ale situației vieții oamenilor. Ne pune viața în diferite conjuncturi. Și ori pilda acelora care sunt închiși acolo și duși în temnița morții, ori noi care avem ineditul nostru în suferințele și bucuriile noastre, sau răsfăim viețile sfinților, totul ne adună la același numitor comun. Să-L ai pe Dumnezeu în sinea ta și acolo unde ești pus să te lupți, luptă-te. Ieri, preasfințiții, mitropoliți și cu preasfințitul Hrisostom din Australia, parcă au desfășurat o amintire a dreptei credințe prin ce a trecut și legăturile noastre a bisericii din România cu cea din Grecia. Parcă ne umpleau lacrimile când am trecut niște pași atât de furtunoși, dar s-au trecut. Și spunea preasfințitul mitropolit că ajunsese în pragul desnădejdei, nu mai știa ce să facă cu necazurile vieții, în aș păstori mica turmă care o avea, care nu a împărtășit papismul. Și tocmai în momentele desnădejdei i-a și venit Dumnezeu, binecuvântându-i turma, oștea și care a ajuns destul de mare acum, la acest moment. La fel biserica noastră, îmi amintesc cum Sfântul Gricherie, cât de amărât și necăjit mai era de nu mai era soare în ochii lui, în viața lui. Dar în ignoranța oamenilor, în invectivele celor care erau niște zdrafoni atunci, iată că a mers ca o corabie pe valurile mării, dar nu s-a spart scufundându-se și murind, a biruit. Biserica la nivel de națiune, puțină câtă este, turmă mică, nu te teme că eu cu tine sunt, iată-o parcă reînviind. Preasfințitul Fotie din Bulgaria a fost profesor universitar, iată s-a făcut călugăr, iată-l un întâi stătător în biserica rusă, în biserica bulgară, în dreapta credință. Ne spunea că așa furtuna au curs peste biserica lor, deci așa necaz a curs în timpul comunism, încât că oamenii care aveau mort și dacă erau mai săraci, veneau de la guvern sau de la partidul spurcat comunist, și le spunea să nu pui cruce la cap mortului, că dacă ne vei asculta, îți vom da toate cele de cheltuială pentru înmormântare. Și pentru asta în Bulgaria, majoritatea morților au un stâlp la cap și nu au cruce. Bisericile sunt aproape la pământ toate. În Rusia la fel. În Rusia au făcut săl de teatru, au făcut hambare de grâne, grajduri de cai, pe Sfânta Masă jucau muierile goale. Din Sfântul Altar la Catapeteazm au făcut bar și veneau și cumpărau. Veneau marii activiști de partid sau cum se chemau ei în legea lor acolo și mâncau o spețe în biserici. Iată-ne cazul care curg pe om. Oare acei oameni care au zidit bisericile, acei oameni care subzistau în ființa lor gingașă, în credință, prin biserică, ce credeți că le mai trebuia alt necaz? Amintiți-vă cei care ați mai rămas, din cei de demult, cât amar a curs în sufletele frăților voastre când fărâma de mănăstire de aici a fost dusă în neființă și semănată în mătru. nu-ți mai trebuia alt necaz decât să-ți vezi biserica moarte. Dar iată, în numele Domnului Dumnezeului nostru am biruit. Când se închideau ușile în pușcărie cu un zgomot, un ecou ausurzitor, parcă într-un văzduh, așa nu se mai termina, avea impresia că nu se vor mai deschide niciodată. Nu-ți rămâne cu fărâma de viață și de credință din tine să streci necazul chemându-L pe Dumnezeu în ajutor. Acest Petru de astăzi, suntem noi. Orică ți-a murit cineva, orică trage să moară cineva, ori tu tragi să mori, ori ai o pagubă, ori cine știe ce necaz venindu-ți în sufletul tău îți toarce lacrimă. Ești Petru. Ce poți să zici? În orice pas, în orice ceas al vieții, orică ești în bucurie, orică ești în necaz. Să iai colțișorul lui Dumnezeu în inima ta, peste care să nu intre nimeni. Lasă-L acolo pe Dumnezeu și caută să umpli cât mai mult locașul lui cu El și nu substituindu-L pe Dumnezeu cu gândurile murdare și cu poftele viclene ale frântului. Și atunci când îți va veni necazul, atunci și El îți va întinde mâna ca lui Petru astăzi. Dar dacă stai într-o ignoranță, lăudându-te cu darurile care le ai de la El, crezând că nici n-am nevoie de Dumnezeu, cum zic mari oameni, chipurile ai lumii de astăzi, marii crași plini de aur și de argint, nici nu știu să-L poartă pe ei, e ceva grotesc, parcă sunt împodobiți ca muierile cu cercei și în urgei și în ochi și în nasul peste tot, crezând că totul asta e puterea omului. Și când îl umilește Dumnezeu, mai rău ca un câine ajunge. Pe când un creștin, dacă l-are tot timpul pe Dumnezeu, în el, acela este un mare vital. Acela este un bărbat cu adevărat, în adevărat în sens al cuvântului. Este un munte de granit în fața necazului. Ești un Petru care calci cu adevărat peste necaz, cum a călcat El pe mare. Întorci și sfidezi legile firii, dar numai dacă l-ai crede. Dacă faci în nume de om ceva, nu vei putea niciodată să faci, fiindcă omul e totul de șertăciune, e cu noi, omul este un nimeni și un nimic, fără mare de lui Sfântul. Dragilor credincioși, atât să ne întoarcem fiecare din noi acasă, în inimile noastre, cu acest preț. Cu acest mărgăritar, ce înseamnă credința, ce înseamnă bunul și marele nostru Sfântor când îl ai în tine. Așadar, iubiți-L pe Dumnezeu, căutați-L și fiți oameni puternici în ceasul ispitei și a momelilor de astăzi care sunt din ce în ce mai chemătoare. Acestea fiind zise, nu-mi rămâne decât să-i mulțumesc Celui ce m-a făcut și mă poartă și nădăjduiesc să mă și mântuiască, să ne țină pe toți ca într-un buchet frumos cuvântător. Să ne dea înțelepciune, să ne dea sănătate, să ne dea tot ce ne trebuie pentru mântuirea noastră. Iar Lui să dăm slavă în vecii vecilor. Amin.